انہی مجلسوں میں محبت سرکار سید الشہداء کو اور شدید کیا جاتا ہے، جو محبت پیغمبر فرماتے ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں وہ حرارت ہے جو کبھی کم ہونے والی نہیں، اصلاً خاموش ہونے والی نہیں یہ حرارت، اور دنیا نے دیکھا کہ 1400 سال سے یہ حرارت جو مومنین کے دلوں میں ہے لا تبرد ابدا، کیا کچھ نہیں کیا گیا اس گرمی کو اس حرارت کو کم کرنے کے لیے، کبھی دین کا بھی سہارا لیا گیا، شرک کا فتویٰ لگایا گیا، کفر کا فتویٰ لگایا گیا، کبھی ہمارے سروں کو قلم کیا گیا، کبھی ہمارے گھروں کو جلایا گیا، لیکن یہ محبت کسی پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ محبت کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ محبت اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں رکھی ہے، اور جو محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں رکھتا ہے پھر وہ محبت نہیں مٹتی۔ اور اسی حدیث میں ہمارے لیے بھی بشارت ہے، چونکہ ہم پڑھتے ان لقتل الحسین حرارت، کہ امام حسین کی شہادت کی جو حرارت ہے فی قلوب المومنین، یہاں سے ہمارے اندر ایک امید جاگتی ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت سرکار سید الشہداء ہے، یعنی ابھی ایمان سے ہمارا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، ہمارے اوپر خدا کا نظر کرم لطف خاص ہے، وگرنہ یہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی۔ لہذا اب جب یہاں تک انسان تیار ہے اور آمادہ ہے اور اس کا دل محبت سرکار سید الشہداء کا مرکز بنا ہوا ہے، تو یہیں سے انسان اپنے وجود میں نجات کے راستے ڈھونڈے، یہیں سے انسان اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے جو حسینیوں میں ہونا ضروری اور لازم ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ ایک بہت اہم چیز جو انسان کو خیال کرنا ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک رات میں یہ کام نہیں ہونے والا، وہ زبان پہ کنٹرول کرنا۔ اس زبان کو بے لجام اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ زبان آپ کو رسوا اور ذلیل کرے گی، یہ زبان آپ کو خدا سے دور کر دے گی، یہ زبان آپ کو رسول سے دور کر دے گی، یہی زبان، اور اسی زبان سے اگر صحیح کام لیا تو یہی زبان آپ کو دنیا میں عزیز بنا دے گی، اور یہی زبان آپ کو خدا کے قریب کر دے گی۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم غصے میں کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے آثار ہماری زندگی میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ تھا جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج ایک اہم صفت جو ایک مومن میں ہونا بہت ضروری ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے تقریباً 100 سے زیادہ آیات میں ذکر فرمایا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن مجید اگر ایک ٹاپک کو 100 سے زیادہ آیات میں بیان کرے تو وہ ٹاپک، وہ عنوان انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ قرآن میں ایک واو بھی جو ہے نا وہ اضافی نہیں ہے کہ میٹر کی کمی تھی چلو ریپیٹ کرتے ہیں، قرآن میں ایک ایک لفظ گنا ہوا ہے، ایک ایک لفظ چنا ہوا ہے۔ 100 آیتوں میں تقریباً قرآن مجید نے ایک کوالٹی کو ذکر کیا جس کا نام صبر ہے، اور آج کی اس مجلس کا موضوع بھی صبر اور حلم ہے، اور یہ صبر و حلم مومن کے لیے اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ صبر کسی کے پاس نہیں ہے تو خدا کہتا ہے ایسے بندے سے کہو کہ جا کر کسی اور خدا کو تلاش کرے، مجھ سے رشتہ توڑ دے۔ آج روایت ہے، روایت میں ہے کہ جس کے اندر یہ تین کوالٹی نہ ہو، من لم یرضا بے قوائی قضا و قدر الہی، طے کیا خدا نے تمہارے لیے یہ ہوگا، اب اگر کوئی اس پر راضی نہیں ہے، ولم یصبر علی بلائی بلاؤں پہ صابر نہیں ہے، ولم یشکر علی نعمائی اور میری نعمتوں پہ شکر نہیں کرتا، تو روایت کہتی پروردگار عالم کہتا ہے کہ فلیتخذ رب سوائی، تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانو۔ تم یعنی اس کا مطلب سمجھیں، تم اب بندگی میں رہنے کے لائق نہیں ہو، تم خدا کی بندگی میں نہیں رہ سکتے. ہو سکتا ہے نماز پڑھو اور سمجھ رہے ہو کہ میں خدا کی بندگی ہوں. نہیں، خدا کی بندگی میں رضا، صبر، شکر، یہ چیزیں ضرور تمہیں دائرۂ بندگی میں ہمیشہ باقی رکھیں گی. ان میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ صبر. صبر واقعاً اگر آپ صبر کے سلسلے میں روایات دیکھیے، حضرت امیر فرماتے علیکم بالصبر، صبر تمہاری زندگی میں. ابھی میں انشاءاللہ عرض کروں، حتیٰ اخروی فائدے یعنی آخرت کے کچھ فائدے، خود ہماری دنیا میں آپ آج کے زمانے میں، میں نے اس دن بھی شاید عرض کیا تھا کہ کتنا ہمارے آرام کا سامان دنیا میں کتنا ہے، لیکن جتنا زیادہ اسٹریس آج کے دور میں ہے پہلے کبھی نہیں تھا. آج بیماریاں اسٹریس کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں، اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے لوگوں کے گھروں میں لائٹ نہیں تھی، اس سے پہلے لوگوں کے گھروں میں اے سی نہیں تھی، بہت سے سامان نہیں تھے. لیکن جو بیماریاں آج ہمارے سماج کو لگی ہوئی ہیں وہ بیماریاں بھی نہیں تھیں. آج آپ دیکھیے اپنا دوا دینے کے علاوہ ایک پورا میڈیکل کا سسٹم کھلا ہوا ہے جو آپ سے باتیں کرتا ہے. کیوں باتیں کرتا ہے آپ سے؟ یا آپ جو مشاورین کے پاس جاتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں جو آپ سے باتیں کرتے ہیں، صرف بات سے آپ کا علاج کرتے ہیں. کیوں آپ سے بات سے علاج کرتے ہیں؟ چونکہ آپ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو جو آپ کے وجود میں. آپ دیکھیے، یعنی یہ چیز آپ بہت قریب جا کے دے سکتے ہو، موضوع بہت اہم ہے. روڈوں پہ دیکھیے آپ، تھوڑی دیر اگر ادھر ادھر گاڑی ہو جائے تو اتنے ہارن بجتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ آپ تین مرتبہ اگر کسی سے سوال کریے، چوتھی مرتبہ اتنا تیز جواب دیتا ہے. یہ بیماری ہے، پورے سماج کو لگی ہوئی بیماری ہے. یعنی یہ ہم نہیں کہ ایک جگہ، یہ پورے سماج کو. آج کسی کے اندر برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، آج کسی کے اندر صبر کرنے کی طاقت نہیں ہے. یہ ہمارے دنیاوی نقصانات ہیں، اور اس کے تمام آثار ہمارے جسم پر آتے ہیں. ایسا نہیں ہے، آج جا کر آپ چیک کریں کہ بعض بیماریوں کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اسٹریس میں زندگی گزارتے ہیں. ہم کو پچاسوں اسٹریس ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ یہ ایک پرابلم آتا ہے دنیاوی. اخروی فاصلہ تو بہت زیادہ ہے. حضرت امیر فرماتے علیکم بالصبر، تمہارے پر صبر واجب ہے، تمہارے اوپر صبر واجب. میں صبر کا معنی انشاءاللہ کروں. فَإِنَّ الصَّبْرَ، صبر کو حضرت بتاتے ہیں، صبر کا رول جانتے ہو؟ صبر کا رول کیا ہے؟ تم مومن ہو تو مومن کی زندگی میں ہر چیز کا اپنا ایک رول ہے. نماز کا اپنا ایک رول ہے، روزے کا اپنا ایک رول ہے، سچ بولنے کا اپنا ایک رول ہے. تمہاری زندگی ایمان میں، یعنی تمہاری مومنانہ زندگی میں صبر کا کیا رول ہے؟ حضرت فرماتے فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. جس طرح بدن کے لیے سر امپورٹنٹ اور رول ادا کرتا ہے، اسی طرح ایمان کے لیے صبر ہے. یعنی کیا؟ حضرت فرماتے ہیں وہ جسم کسی فائدے کا نہیں ہے، لا نفع فی جسد لا رأس معه، پورا بدن ہو سر نہیں ہو آدمی نہیں ہے. تو جب ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس طرح جسم پر بدن نہ ہو تو اس بدن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح اگر ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ رول ادا کرتا ہے صبر ہماری زندگی میں، یہ رول ہے صبر کا. یعنی صبر اگر انسان کی زندگی میں نہیں، حضرت فرماتے ہیں یہ مردہ ہے، یہ ایمان مردہ ہے. اور عرض کروں گا کہ اس دنیا میں آپ کے پاس یہ صبر کا اسلحہ ہونا چاہیے. یہ صبر کا اسلحہ اگر آپ کے پاس نہیں، ہر قدم پہ آپ ہار جاؤ گے، ہر قدم پہ آپ ناکام ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ دنیا ہی ہے جب جگہ ہے نا. الدنیا دار بالبلاء محفوفتن، دنیا کو مطلب اللہ نے بلاؤں سے گھرا ہوا بنایا ہے. اب اگر کہیں پر بلائیں ہیں اور آپ کے پاس صبر کا اسلحہ نہیں ہے، تو آپ ان بلاؤں میں کیا کرو گے؟ کبھی کفریہ جملے بتاؤ گے، کبھی دنیا سے شکوے کرو گے، کبھی اس سے. چونکہ بلا اس دنیا میں آپ، حتیٰ ایک روایت بڑی حسین ہے، اس روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ انی وضعت الراحہ فی الجنہ، وَالنَّاسُ يَطْلُبُونَهَا فِي الدُّنْيَا، کچھ چیزیں نا خدا نے کہیں رکھی ہے، ہم ڈھونڈتے کہیں ہیں. اگر آپ نے کوئی سامان جو ہے بیڈ روم میں رکھا ہے، ہال میں، آپ پوری زندگی بھر ڈھونڈیے، آپ کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کچھ چیزیں کہیں رکھی ہے، یہ انسان ڈھونڈتے کہیں اور ہیں. میں نے آرام اور راحت رکھا جنت میں، یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں دنیا میں. یہ دنیا میں راحت ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، دنیا میں راحت رکھی نہیں میں نے. انی وضعت الراحہ فی الجنہ والناس یطلبونہا فی الدنیا، اور لوگ کہاں تلاش کرتے ہیں دنیا میں. یہ چھ طریقے سے بتائے، انی وضعت الدرجہ والرفعہ فی التواضع، میں نے بلندی اور درجہ رکھا انکساری میں. والناس یطلبونہا فی التکبر، لوگ اسے ڈھونڈتے گئے تکبر میں. انی وضعت العزہ فی صلاۃ اللیل، میں نے عزت کو نماز شب میں رکھا. والناس یطلبونہا فی ابواب السلاطین، لوگ انہیں بادشاہوں کے دروازوں پہ ڈھونڈتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ روایت عجب ہے، میں نے رکھا کہیں اور یہ ڈھونڈتے کہیں اور ہے. میں نے راحت کو رکھا جنت میں، یہ ڈھونڈتے کہاں پر ہیں دنیا میں. میں نے عزت کو رکھا نماز شب میں، یہ ڈھونڈتے کہاں ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جائیں گے تو عزت مل جائے گی. میں نے بلندی کو کہاں رکھا انکساری میں، یہ ڈھونڈتے کہاں پر ہے تکبر میں. دیکھیں توجہ فرمائیں، میں نے علم کو رکھا کہاں پر جوع اور بھوک میں، یہ ڈھونڈتے کہاں پر ہیں خوب آرام سے کھا پی لینے میں. میں نے کہیں رکھا ہے یہ ڈھونڈتے یہاں. بس دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کے نہیں آرام ہے، نہیں. دنیا دارن بالبلا، دنیا ہے امتحان کی جگہ، نہیں ہے دنیا امتحان، ہر لمحہ امتحان کی جگہ ہے. آپ غور کریے، آپ بہت تمنا کے ساتھ، بہت آرزوؤں کے ساتھ ایک مرحلے کو پار کر تو اگلا اسٹیپ آپ کے سامنے آتا ہے. ایک مدت تک آدمی کوشش کرتا رہا کہ گھر ہو جائے، گھر ہو جائے. گھر جس دن ہوا، ہو سکتا ہے اس دن ایک رپورٹ آئی کہ فلاں بیماری آپ کو لگ گئی. نہیں ہوتا ہے دنیا میں، بہت سے اتفاقات ہوتے. اب دیکھیں سب کچھ ہے، پتہ چلا ہاسپٹل میں گئے، رپورٹ آئی کہ یہ آپ کو ہے. یہ دنیا بلاؤں کی جگہ ہے، اس دنیا میں بلائیں ہیں. ان بلاؤں کے درمیان جو اسلحہ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ صبر کا اسلحہ ہونا چاہیے، اور وہ جب نہیں ہوتا تو ہم دو قدم پر ہار جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اس ایمان کے لیے صبر ویسا ہی ضروری ہے جیسے تمہارے جسم کے لیے سر ضروری ہے. اب اگر کوئی جسم بغیر سر کا آپ نے ٹہلتا ہوا دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو وہ جب فرما رہے ہیں، اور اگر دیکھا ہے تو صرف خواب میں دیکھا ہے، ورنہ حقیقت زندگی میں کوئی جسم جو ہے بغیر سر کے چل نہیں پاتا، اسی طرح کوئی مومن بغیر صبر کے بندگی کے راستے کو طے نہیں کر پاتا. یہ ہماری زندگی میں صبر اس قدر ضروری ہے. صبر کہاں ہونا چاہیے؟ صبر کا معنی اب کیا ہے؟ میں آسان کروں، صبر کا معنی لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بیمار ہیں تو صبر کریں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، یہ صبر کا معنی نہیں ہے. پیسہ نہیں ہے تو صبر کریں، چپ چاپ بیٹھیں، کوشش نہ کریں، یہ صبر نہیں ہے. صبر کا معنی بہت آسان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. صبر یعنی جو کچھ بھی مصیبت آ جائے اس میں اپنے آپ کو بندگی سے باہر مت لے جانا. کوشش کرو، بیمار ہیں ڈاکٹر کیا جائیں، بیماری میں ڈاکٹر کیا نہ جانا صبر نہیں ہے. تو جو فرما رہے ہیں مشکلات سے دوچار ہونے کی صورت میں ان کے حل کی تلاش میں نہ نکلنا، یہ سب یہ دین نہیں، یہ قائلوں والا دین ہے. یعنی ہم تو صبر کریں گے، کیوں صبر کریں، یہ صبر نہیں. صبر یعنی ڈٹے رہنا، صبر یعنی بندگی کے راستے پہ باقی رہنا، بندگی سے نہ نکلو. دو مصیبتیں آ گئیں تم نے واویلا مچایا نا. دیکھیں ہوتا کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں، یہ اسلحہ کتنا ضروری ہے، بہت حسین موضوع ہے واقعی. اس پہ کبھی وہ علماء جو واقعی اہل فن ہیں وہ آ کر گفتگو کریں. حضرت امیر، ایک شخص ہے جس کا نام اشعث ابن قیس ہے، اس کے کیا اس کا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو حضرت گئے پرسے کو، جیسے ہم جاتے ہیں پرسے کو، حضرت بھی گئے پرسے کو. حضرت نے بہت اچھا فارمولہ بتایا. حضرت نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں تسلیت پیش کرتا ہوں، میں تعزیت پیش کرتا ہوں، لیکن تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں. کہا کیا مولا؟ کہا دیکھو، اگر جزا کرو گے، فریاد کرو گے، کیا ہوگا؟ بیٹا زندہ ہوگا. صبر کرو گے، تو کام ہے نا، یا تو جزا و فریاد کریں، ایسی باتیں کہیں. دیکھیں رونا صبر کے مخالف نہیں ہے، رونا الگ چیز ہے، عطوفت ہے، محبت ہے. میرا اپنا کوئی اس دنیا سے چلا جائے گا روؤں گا، لیکن یہ کہ شکوا کروں یہ مرحلہ الگ، دونوں میں الگ چیزیں. کہتے ہیں کہ صبر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ روئیے نا، روئیے، انبیاء روئیں، پیغمبر نہیں روئے اپنے بیٹے کی وفات پر، روئیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں روئے شہادت ائمہ پہ، روئیں. رونا مخالف صبر نہیں ہے، مصیبت آنے پر ایسا رد عمل دکھانا جو بندگی سے میچ نہ کرتا ہو یہ خلاف صبر ہے. توجہ ہے، حضرت نے فرمایا جزا کرو گے، فریاد کرو گے، بیٹا واپس نہیں آئے گا، بس ہوگا کیا، گنہگار بھی ہو جاؤ گے. لیکن اگر اسی مصیبت پر تم نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ماجور اور اجر. کتنا اچھا سسٹم، یعنی مصیبت آئی، یہ مصیبت تو آ گئی، دنیا میں بلائیں ہیں، میں نے عرض کیا دنیا کی بلائیں جتنے بھی آتے ہیں آپ تین ریئیکٹ کر سکتے ہو، یعنی جو مصیبتیں آتی ہیں، جو مشکلات آتے ہیں، آپ کیا کرتے، یا تو آپ جزا کرو، فریاد کرو، واہ ویلا مچا دو، شور مچا دو، ارے یہ ہمارے ہی ساتھ ہونا تھا، اور خدا کی ہم پر نظر ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. یہ ایک کام ہو سکتا ہے. ایک کام یہ کہ ٹھیک ہے میں ڈٹا رہوں گا بندگی پر. ایسا نہیں ہے کہ 40 دن تک کسی نے زیارت عاشورہ پڑھا ایک کام نہیں ہوتا، اچھا چلو 41ویں دن سے چھوڑ دیتے، کیا فائدہ ہو اس زیارت عاشورہ کا، کیا فائدہ ہو اس نماز کا، کیا فائدہ. یہ دیکھیں جب مصیبتیں آتی ہیں، یہی جملے ہم نے کب کسی کے ساتھ کیا برا کیا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ صبر نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. میں مسجد میں جا رہا تھا ایک مدت سے، میری کمپنی خراب ہو گئی، میرا بزنس ہو گیا، لوٹ آیا، یعنی اس کا مطلب آپ صابر نہیں. یہ جزا ہے، قرآن خود بتاتا ہے ان الانسان خلق جزوا، انسان کیا ہے مانو، جزا جلدی کرتا ہے، فریاد وا ویلا مچا دینا، یہ ایکشن آپ کا یہی ہوگا نا کہ فریاد مچا دینا، یہ صبر کے خلاف. ایک کیا ہے، ایک یہ کہ ٹھیک ہے آیا ہے، اس مشکل کو حل کروں گا، لیکن راہ بندگی سے خارج نہیں ہوں گا. توجہ فرما رہے ہیں، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان مشکلات کو آپ جھیلیے، یہ دین نہیں سکھاتا، ان مشکلات سے باہر نکلیے، لیکن باہر نکلنے کے لیے آپ کو فریاد نہیں کرنا ہے، باہر نکلنے کے لیے آپ کو محنت اور تلاش کرنا ہے. توجہ فرما، یہ دونوں میں فرق ہے نا، میں تلاش کروں، میں محنت کروں، میں یہاں سے نکلوں، لیکن یہاں پر فریاد کرنا. اور تیسرا مرحلہ تو اس سے عجیب ہے، نہ فقط صبر کرنا بلکہ بعض وہ ہیں جو صبر سے بھی آگے ہیں، وہ راضی ہیں. یہ الگ مرحلہ ہے، یہ الگ مرحلہ صبر، رضا. اور یہ رضا کے مقام تک اگر کوئی چلا جائے، روایت میں کہ یہ لوگ جو رضا کے مرحلے پہ فائز ہوتے ہیں، یہ جب کل قبر سے نکلیں گے تو اتنی تیز یہ جنت میں پہنچیں گے کہ ملائکہ کو تعجب ہوگا، کیونکہ ملائکہ تو سارے سسٹم جانتے ہیں نا، آپ کو کہاں کتنی دیر رکنا ہے، کہاں سے کیسے آنا ہے کہ آپ کو قبر سے نکلے. تو یہاں پر کیونکہ انا بین الدنیا والآخرہ الفاقبتین، دنیا اور آخرت کے درمیان 1000 ٹن ہیں، 1000 موڑ ہے، ہمیں روکا جائے گا بعض روایات میں کہ ایک جگہ پر 1000 سال روکا جائے گا. اور یہ لوگ اتنی تیز پہنچیں گے جنت میں کہ ملائکہ پوچھیں گے حل رائے تم الحساب، حل رائے تم، کیسے اتنی جلدی کہاں سے آ گئے، تم نے حساب دے دیا، تمہارا حشر و نشر ہو گیا. تو کہیں گے ہاں، روایت کا جملہ میں آپ کو بتاؤں، یطیرون الطیر، یہ ایسا پہنچیں گے جیسے پرندے اڑ کر جاتے ہیں، ملائکہ تعجب میں. تو پھر ملائکہ کہیں گے کہ اتنی تیزی سے آنے کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر کوئی کوالٹی ہوگی. تو ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تھا تمہارے اندر جو اتنی تیز آئے، تو بتائیں گے ہمارے اندر 2 کوالٹی تھی، ایک ہم قضاء الہی پہ راضی تھے، ایک امر خدا کے سامنے تسلیم تھے. یہ 2 کوالٹی اتنی تیز ہم کو یہاں تک لے آئی. پس توجہ فرما لیں، صبر یعنی ڈٹے رہنا، بندگی پہ باقی رہنا. اب 3 مرحلوں میں صبر ہے، چونکہ صبر پر ایک گفتگو، چونکہ ہمارے یہاں صبر کا معنی ہے چپ رہ جانا، ظلم کو سہ لینا، یہ صبر نہیں، یہ صبر نہیں. صبر کا وہی معنی ہے کہ بندگی پہ باقی رہنا، کچھ بھی ہو جائے بندگی سے نہیں نکلنا. ایسا نہ ہو کہ دو مصیبتیں آئیں میں واویلا مچا دوں. چونکہ شیعان علی کی ایک پہچان کیا معلوم ہے, الذین اذا غضبوا لم یظلموا واذا رضوا لم یسرفوا. یہ شیعان علی یہ ہیں کہ جب غصہ بھی ہوتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے, اور جب خوش ہوتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. یعنی یہ اعتدال کے راستے سے نہیں نکلتے. جو بندگی کا راستہ ہے, چاہے غضب کی حالت ہو چاہے خوشی کی حالت ہو, کبھی وہ جو مرض اور دائرہ ان کے مولا نے بنایا اس دائرے سے یہ باہر نہیں جاتے. صبر کہاں کہاں ہے. میں ایک روایت پڑھوں, بڑی حسین روایت ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصبر ثلاثۃ, صبر تین طرح کا. دیکھیں اب صبر کے معنی کو تھوڑا سمجھیے. صبر ثلاثۃ, صبر تین طرح کا. صبر الطاعۃ, صبر عند المصیبہ, ایک صبر بندگی پر صبر, ایک صبر مصیبت پہ صبر. وصبر عن المعصیہ, ایک صبر گناہوں سے دوری کا صبر. توجہ فرما لیں. صبر علی الطاعہ کیا ہوتا ہے, یعنی میں آسان کروں تاکہ میرے بچے اور نوجوان سے, دیکھیں رات میں آپ تھکے ہو, پیروں میں طاقت نہیں ہے, نیند غالب ہے, آپ کو لگتا ہے کہ چلو جانے دو آج نماز, اٹھ گئے ہو, آنکھیں کھل گئی ہیں, ہے آدمی لیٹ سویا ہے, تھوڑا سے تھکا ہے, لیکن صبر علی الطاعہ کیا کہتا ہے, نہیں نہیں نہیں نہیں, دو رکعت نماز خدا کی مجھے پڑھنا ہے. اپنے بدن کو یقین کراتا ہے کہ جب تک یہ پڑھ نہیں لوں گا میں سوؤں گا نہیں. آپ کا بدن خود بخود ریڈی ہو جاتا ہے. تو مجھے اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ, بندگی پہ صبر. نہیں تو ہوتا کیا, تھوڑا سے مشکلات آئی چھٹ گیا, یہ کام ہو رہا تھا. آپ دیکھیں بعضوں کو ایک کام قرآن مجید پڑھ رہے ہیں 50-50 آئے تھے, پھر تھوڑا سا کوئی پرابلم آیا انہوں نے پھر ایک مدت تک چھوٹ گئی, پھر تھوڑے. جو کام نیک ہو, کم ہو لیکن لگاتار ہو. کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے موڈ بنا تو آج 10 پارہ قرآن, پھر اس کا جب چھوٹا تو اگلے 3 مہینے کے بعد یا رمضان میں, یہ بہت زیادہ کام نہیں آتا. وہ صرف آپ 50 آیتیں پڑھو لیکن لگاتار پڑھو. یہ صبر علی الطاعہ ہے, بندگی پہ صبر. مشکلات آئیں گی تم اپنی بندگی مت چھوڑو. اور اس کی مثال میں اگر قرآن سے پیش کروں, آپ سب کو واقعات یاد ہیں, دو مثال قرآن نے صبر علی الطاعہ کی, بندگی پہ ڈٹے رہنا مصیبتیں آئیں. جناب آسیہ, جناب موسیٰ پہ ایمان لے آئیں. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کہو گے میرا خدا اللہ ہے تو مشکلات آئیں گی فرعونوں کی جانب سے. اب یہاں پر اطاعت پر ڈٹے رہنا کیا ہے, قرآن نے عجب مثال پیش کی. قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. عجب دعا ہے. اور قرآن نے کہا ہم اس خاتون کو آئیڈیل بناتے ہیں. کیونکہ یہ جو باتیں ہیں کبھی کبھار ہم تو اتنا محدود کر دیتے, کہتے جناب زہرا عورتوں کے لیے آئیڈیل. جناب زہرا عورتوں کے لیے آئیڈیل؟ جناب زہرا پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے. یہ عورتوں اور مردوں میں کیا تقسیم کر رکھا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کو, تمام عالم کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ آئیڈیل ہے. کیونکہ جناب آسیہ کو قرآن کیا کہتا ہے, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, ہم نے صاحبان ایمان کے لیے جو مثال بنا کر پیش کی ہے وہ فرعون کی زوجہ کو. کیوں, کہاں سے مثال بنی, کہاں سے یہ آئیڈیل بنی, وہی صبر علی الطاعہ. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, چونکہ جب فرعون کو پتا چلا کہ میں پورے عالم میں خدائی کا اعلان کرو, میری بیوی مجھے خدا نہیں مانتی, اور جب لوگوں نے شکایت کی, جو تاریخ کہتی معلوم ہے ان کے دونوں ہتھیلیوں پر کیل گاڑی گئی زمین پر, ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا گیا تاکہ دھیرے دھیرے خون نکلے اور جان بڑی تکلیف میں جائے. اب دیکھیں اس کو صبر علی الطاعہ کیسے کہتے ہیں. یہاں سے انسان واویلا مچانا شروع کر دے. لیکن بندگی پہ صبر کر کے جناب آسیہ نے کیا بتایا, اصلاً فرعون کی جانب دیکھا ہی نہیں, چونکہ جانتی اس فرعون کے پاس کیا طاقت ہے. جس خدا کی بندگی پہ میں قائم ہوں وہ مالک اور وہ حقیقت میں رب ہے. تو دعا کیا فرمایا, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, میرے اللہ, یعنی گویا اپنی زبان میں کہا جائے یہ تمام مشکلات میں برداشت کر لوں گی, بس جنت میں ایک گھر بنانا جو اپنے پاس بنانا. ونجنی من فرعون وعملہ, مجھے اس فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں صبر بتا, یعنی بندگی پہ ثابت قدم رہنا. تھوڑی سی مشکلات ہیں, میں نے اس کے نا ہم تھوڑا سے اگر آج اس سر میں درد ہوا تو پھر وہ نماز جو ہے چھوٹنی, سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ نماز کو ہے. تھوڑا سے سر درد میں ہماری نماز ادھر سے ادھر ہو جاتی. ذرا سے مصیبت ہے, میں آپ کو کربلا سے بھی مثال دوں, آپ مجھے انصاف سے بتائیے. خدا کی قسم بعض چیزیں ہم پڑھتے مصائب کے جملے ہوتے, لیکن اگر وہاں رکے صبر برطاعت کی مثال اس سے بڑی, یعنی جناب آسیہ سے بڑی کربلا میں کہاں پہ ہے؟ آپ نے کب کسی خاتون کو دیکھا ہے جس کے گھر سے 72 جنازہ نکلا ہو اور اس خاتون کی نماز شب اس رات قضا نہیں ہوئی ہو؟ یہ بندگی پر صبر کی انتہا ہے جو جناب زینب نے شام غریبہ نماز شب پڑھا ہے. مجال کسی کی ایک میت اگر ہمارے یہاں ہو جائے, واجب نماز اگر ادا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. آپ آزما لیں, کبھی اپنا کوئی چلا جاتا ہے تو واقعی اس دن اگر انسان نماز پڑھے بہت بڑی بات ہے. لیکن امام سجاد فرماتے ہیں شام غریبہ میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ وہ نماز شب پڑھ رہی تھی. یہ ہے صبر برطاعت, یہ صبر. اور یہی صبر ہے جب جناب زینب کا زیارت نامہ آپ پڑھو گے نا شام میں جا کے, انشاءاللہ اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کو نصیب ہو وہاں جانا. وہاں پر ایک جملہ پڑھو گے, لقد عجبت الملائکۃ بصبری. یہ جملہ دو جگہ آیا, ایک امام حسین کے زیارت نامہ میں آیا اور ایک بی بی زینب کے, کہ اے زینب تمہارے صبر پر ملائکہ نے تعجب کیا ہے. یعنی ملائکہ کو تعجب, تعجب کہاں ہوتا ہے؟ جو چیز آپ کم دیکھو یا نہیں دیکھو تب تعجب. اگر روڈ پر گاڑی ہے تو آپ کہیں گے ارے روڈ پہ گاڑی, ہمیں بڑا تعجب کر رہی, وہاں تو روز دیکھتا ہے. روز دیکھنے والی چیز پر تعجب نہیں ہوتا, یا تو وہ چیز نہیں دیکھی گئی ہے یا دیکھی گئی ہے تو کم دیکھی گئی ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں, جن ملائکہ نے صبر ایوب کو دیکھا ان ملائکہ نے بھی صبر زینب پہ تعجب کیا ہے. یہ صبر پر اطاعت ہے. کب آپ شام غریبہ, خدا کی قسم اب مجھے انصاف سے بتائیے, میں ذرا سے شہزادی سلام اللہ علیہ کی زندگی میں اگر آؤں اور میری زندگی میں ذرا سے مصیبتیں آ جائیں, تھوڑا سے ہم ہاسپٹل میں ہمارا بچہ خدا نہ کرے, اللہ سارے بچوں کو شفائے کامل اور جو بچے بیمار ہوں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے, جو صحت و سلامتی عطا فرمائے, لیکن ذرا سے ایک مصیبت آ جائے. اب دیکھیں نہ ماں کو دھیان ہے نہ باپ کو دھیان ہے, یہ معلوم ہے کہ یہ ایک مصیبت میں پلٹ جا رہا ہے, اس کے اندر وہ صبر بربندگی نہیں ہے. وگرنہ جن کو مانتا ہے ان کے ہاں اتنی مصیبتیں آئی ہیں لیکن ان کی بندگی میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. یہ پہلی قسم ہے صبر بر بندگی. پس صبر کے معنی کو تھوڑا بڑا کریے, صبر کا معنی خالی مشکلات میں صبر کر لینے کا نہیں ہے. بندگی پہ کتنا ڈٹے ہو آپ, دو چار مشکلیں تمہیں خدا کی بندگی سے دور تو نہیں کر دیتی. آپ آئیے دوسری مثال قرآن میں اگر صبر بر بندگی کی دیکھیے, وہ بھی واقعہ آپ کو میں ان باتوں کو عرض کروں جو آپ کو پتہ ہے تاکہ وہاں سے وہ درس لیا جا سکے. جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور جادوگر جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے رب پر ایمان لے آئے, تو فرعون نے کیا کہا کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لیتے, اور اب میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پیر من خلافین, یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پیر, اس طرح کاٹ کر جزو النخل صلیب پہ چڑھا دوں گا. کیا کہا ان لوگوں نے؟ یہ دیکھیں صبر پر بندگی، آدمی ڈر جائے تھوڑا سا کہیں پر، اس کو لگے کہ یہ مال یا جان چلی جائے گی تو صبر پر بندگی چھوٹ جاتی ہے. کہا کیا کہا؟ کہا فرعون جو دل میں آئے کر، فرعون جو دل میں، فقز ما انتقاس، جو تجھ سے بن پڑتا ہے کر، تو جتنے بھی فیصلے کرے گا نا اسی دنیا میں، اور ہم جس پر ایمان لے آئے ہیں وہ عالمین کا رب ہے. دیکھیں یہ صبر ہے. پھر اس کے بعد فرعون نے یہ کیا، وہاں کے بعد ایک دعا کیا ہے لوگوں نے، یہ دعا پڑھی ہے، یہ ہمارے یہاں قنوت میں بھی پڑھی جا سکتی، بہت آسان دعا ہے. جب ان کو وہاں پر صلیب پر اور پوری طرح سولی دے دی گئی اور ان کے وجود سے خون بہ رہا تھا، جو انہوں نے معلوم ہے کیا دعا کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. چونکہ ان کو پتا تھا بہتے ہوئے خون کے ساتھ، کٹے ہوئے پیروں کے ساتھ فقط ایک چیز ہے جو خدا کی بندگی پر ہمیں باقی رکھ سکتی ہے، وہ صبر ہے. لہٰذا اپنے خدا سے یہ دعا نہیں کیا میرے اللہ خون بند ہو جائے، بس کہا میرے اللہ تو صبر کی دولت دے دے تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو تسلیم اور اسلام کی حالت میں جائیں. تو یہ فرما رہی یہ صبر ہے، یہ ہے صبر بر اطاعت، یعنی بندگی پہ. صبر کی دوسری قسم روایت میں کیا ہے؟ وہ صبر عند المصیبہ، مشکلات کے وقت صبر، سختیوں کے وقت صبر، کچھ نعمتوں کے چلے جانے پہ صبر. واقعی یہاں صبر کرے انسان یہ دنیا، اور صبر کو تھوڑا ایسا نہیں کہ یہ کہے کہ نہیں اب کیا ہوگا. لیکن دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ دائمی نہیں ہیں، وہ ہمیشگی نہیں ہے، صحت ہمیشگی نہیں ہے، انسان کے وجود میں جوانی ہمیشگی نہیں ہے، یہ سب جانے والی ہیں، یہ سب جانے والی ہیں. جب یہ سب جانے والی ہیں تو انسان کے پاس ایک اسلحہ ہونا چاہیے جس کا نام صبر ہو، کہ ان مصائب، ان مشکلات، ان سختیوں پہ ڈٹا رہے. نہ ہو کہ دو چار مشکلیں آ کر انسان کو بدل دیں، دو چار مشکلیں آ کر تھوڑا سے فقر آیا انسان سب کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیے. نہیں سکھایا. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں سنوں، بڑی حسین روایت ہے. ایک شخص امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اور مولا سے کہتا ہے کہ مولا یہ بچوں کے لیے عرض کروں، کبھی کبھار کسی کا اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو قتل کی صورت میں یا تو قصاص آتا ہے بدلہ، یا دیت لی جاتی ہے، اور انسان کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو دیت اگر کسی کے اوپر آ جائے تو دیت ادا کرنا بہت سخت ہوتا ہے. وہ حضرت کی خدمت میں، کہا مولا میرے اوپر دیت ہے، کسی کا بھولے سے بھی قتل ہو جائے تو دیت دینی پڑتی ہے. مولا آپ مدد کریے، چونکہ آپ سے زیادہ کریم در میں نہیں پہچانتا، چونکہ کریم آپ ہو. انسان ہاتھ بھی پھیلائے تو کریموں کے سامنے، تاکہ اس کی عزت اسی طرح باقی رہے. کہا مولا آپ سے زیادہ کریم گھر کوئی نہیں ہے، آپ کچھ مدد کیجئے. حضرت نے دیکھے کس طرح تربیت ہوتی. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارا دیت ادا کریں گے، لیکن تین سوال تم سے کریں گے. اگر تم نے ایک سوال کا جواب دیا تو 1/3 دیت، اگر تم نے دو سوال کا جواب دیا تو 200، اور اگر تم نے تینوں سوال کا جواب دیا تو میں پوری دیت. یہ نہ کہ یہ تربیت کرنا. اب امام اگر کسی سے سوال کرے، اس نے کہا مولا مثل کا یسأل، آپ جیسا جب سوال کرے گا، ان مثلی مجھ جیسا، میں کیا جواب دے پاؤں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، المعروف بقدر المعرفہ، احسان اتنی جتنی معرفت ہے تمہاری، رہے معرفت کتنی اس لحاظ سے احسان ہے. حضرت نے اب جو سوال کیے نا، وہاں پہ صبر کے کردار کو دیکھے. حضرت نے پوچھا کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پہلا سوال. اس نے کہا مولا خدا پہ ایمان. حضرت نے کہا بالکل صحیح جواب. اس نے مولا نے دوسرا سوال پوچھا، مولا نے فرمایا کہ انسان کو ہلاکت اور مشکلات سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا خدا پہ توکل اور خدا پہ بھروسہ. حضرت نے فرمایا بالکل صحیح جواب. پھر اس کے بعد جو موضوع ہے سخن ہے، تیسرا سوال حضرت نے فرمایا کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ انسان ہر چیز کی زینت ہوتی ہے. آپ گھر بنائیے، گھر کی اپنی زینت ہے، یہ ڈیکوریٹ جو کرتے یہ زینت ہے. بہت سی چیزوں آپ زینت نہ کریں تو ان کی جانب کوئی نہیں آتا. حضرت نے فرمایا انسان کی زینت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولا انسان تین طرح کے ہیں، یا تو عالم ہیں، یا جو ہے مالدار ہیں، یا فقیر ہیں. اگر عالم ہے تو اس کی زینت کچھ اور ہے، اگر دولت مند ہے تو اس کی زینت کچھ اور ہے، اور اگر فقیر ہے تو اس کی زینت کچھ اور ہے. عالم ہے تو اس کی زینت حلم ہے، چونکہ عالم سے بہت سے سوالات ہوں گے، ہر سوال پہ غصہ ہونے لگا تو پھر جواب کیا دے گا. عالم کی زینت کیا ہے؟ حلم ہے. حلم انشاءاللہ اگر کل وقت رہا، چونکہ آج تو بہت تیزی سے وقت گزر گیا. اگر عالم ہے تو اس کی زینت حلم ہے، حلم نہیں ہوا تو وہ علم کسی فائدے کا نہیں. اور اگر مالدار ہے تو اس کی زینت سخاوت ہے، اور اگر فقیر ہے تو اس کی زینت صبر ہے. کہیں یہ معنی نہیں نکلتا کہ اگر آپ کے پاس کچھ کم ہو جائے تو آپ صبر کا دامن چھوڑ دیجئے. یہ صبر وہ اہم چیز ہے. بعض مصیبتیں، بعض مشکلات آئیں لیکن مومن اتنا کمزور نہ ہو کہ پہلی مشکل میں اپنے ہاتھ کو پھیلا دے. تو وجہ فرمائے الصبر عند المصیبہ، یعنی یہ، یعنی مصائب، مشکلات، سختیاں آتی رہیں لیکن آپ ڈٹے رہو. آپ ڈٹے رہو گے آپ کو یہیں سے نکالا جائے گا، آپ یہیں سے آپ کی مشکل ختم ہوگی، ہوگی ختم. لیکن انسان کو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، وہ تیزی کے ساتھ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ اب جو ہے جب تک میں نے ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تو میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا کریم ہے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، خدا علیم ہے، تمہارا خدا خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، جواد ہے، تمہاری نسبت کرم کرتا ہے. کیوں خدا تم کو فراموش کر دے گا؟ نہیں دیکھا آپ نے جنہوں نے صبر کیا خدا نے ان کو کنویں سے نکال کر تخت تک پہنچا دیا؟ نہیں دیکھا آپ نے کہ کنویں سے نکال کر خدا نے کہاں پہنچایا؟ تخت تک پہنچایا. یہ کون خدا ہے؟ یہ وہی خدا ہے، خدا کریم. وہ اپنے یوسف کو یوں تو نہیں رہنے دے گا. وہ اگر یوسف صابر ہیں تو خدا یہاں سے ان کو نکالے گا. پس سب عند المصیبہ، یہاں آدمی ہارتا ہے، یہاں تھوڑا سا سختی آتی، بلائیں آتی، مشکلات آتی، یہاں پر انسان ٹوٹ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مقابلہ کریے ڈٹ کر، لیکن بندگی کے ساتھ. پھر اس کے بعد آخری قسم جو صبر کی ہے وہ صبر عن المعاصیہ. دیکھیں گناہ ہے، آج کا دور سخت دور ہے، سخت دور ہے نا، واقعی گناہ بہت آسان ہوئے ہیں. یہاں پر ڈٹے رہنا کہ میں اس معصیت کے قریب نہیں جاؤں گا، میں ان گناہوں کے قریب، اس کو صبر کہتے. یعنی ڈٹ جانا. یہ دو چار گناہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں میں نہیں جاؤں گا، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کے پاس صبر کا اسلحہ ہوگا تو نہیں جائیں گے. ورنہ کبھی کبھی ہم بہانے بناتے ہیں، آپ ہمارے جھوٹ کے چکر میں پڑے ہیں، دنیا میں اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اور دنیا میں بولے جا رہے ہیں اتنے بڑے جھوٹ، یہ ایسے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے آپ کا جھوٹ صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے قدموں کو بچانا. اور یاد رکھیے گا، بہت سے نور آپ کماتے ہو ان مجلسوں میں آ کر، ان نمازوں میں آ کر، ان نیک کاموں کو کر کر، لیکن بعض معصیت آ کر یہ تمام روشنی اور نور ہماری زندگی سے لے کر چلی جاتی ہے. بعض جو اہل دل ہیں نا، جن سے آپ کہتے ہو کہ دعا کریے گا، بعض علماء ہیں جو دعا کرتے ہیں تو انسان کو شفا ملتی، یہ ملی. کیوں، کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے جو نور کمایا اسے گنوایا نہیں. تو یہ فرمانی ہے، ہم زندگی میں بھی اگر بہت کمائیے لیکن نہیں بچائیے تو آخر میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اسی طرح آپ معنویت میں بہت نور کمائیے لیکن ہر معصیت سے اس نور کو گنوا دیجئے تو آپ جہاں کہتے وہیں ہیں. میں 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، ابھی چینج نہیں ہوا، چونکہ جو نور لیتا ہوں اسے ایک معصیت سے کیا کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں. یہ نور جو آپ کو ان مجلسوں، جیسے میں مثال دوں بچوں کے لیے، آپ مجلس امام حسین میں آئے، ایک نور آپ کی زندگی میں آیا. اتفاق سے گھر پہنچے، ماں نے پوچھا کہاں تھے آپ، بھڑک گئے، ارے کہیں اور تو نہیں گئے تھے، وہ نور آپ کا گیا، ختم ہو گئی بات. وہ مجلس سے جو آپ، وہاں پر آپ کو کیا کرنا تھا، اس ماں کے حضور میں تواضع کے ساتھ آتے تو نور جو خدا نے یہاں دیا تو اس نور کو دو گنا کر دیتا. یہ کبھی کبھار ہمارے بعض نور ماں باپ کی نسبت جا کر جہاں وہ معصیت کرتے ہیں. ایک چیز ماں نے پوچھ لیا, کہاں تھے آپ کو لگا کہ میں تو نیک جگہ تھا, ان کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا. وہ جو تند جواب آپ نے دیا نہیں ہے. میں بچوں سے واقعی عرض کروں, بعض اوقات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈانٹا ہے, پھٹکار لگائی. ایک شخص امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا, امام کی بارگاہ میں, اس سے معتبر بارگاہ تو نہیں ہے, گیا. ماں نے پوچھا, ماں کا دل ہے نا, ماں پوچھے گی. ماں نے پوچھا کہاں تھے, اس نے کچھ ایسا جملہ کہا تیز لہجے میں. دوسرے دن مولا کی بارگاہ میں صبح میں آیا, مولا نے فرمایا پہلے اپنی ماں سے معافی مانگو پھر یہاں آنا. مطلب سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ ماں معتبر ہے, یہ باپ معتبر ہے جس کا دل دکھا کر آ رہے. یہ سب رانیل ماسی اور بہت سی جگہ کبھی کبھار وہ بوڑھے ہیں, ضعیف ہے, واقعی وہاں پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا نا. واقعی وہاں پر وہ ایک بات ہو سکتا ہے چار مرتبہ آپ سے پوچھیں, ابھی حوصلہ نہیں ہے. ارے بتایا تو تھا کل آپ کو, خوب ایک مرتبہ اور بتاؤ کیا پرابلم ہے. آپ نے بچپنے میں نہیں پوچھا تھا ان سے کئی مرتبہ, یہ ہر مرتبہ اتنی شوق سے بتاتے تھے. آپ بھی پوچھتے تھے, آپ کو چار مرتبہ بتانے کے بعد پانچویں مرتبہ پوچھے, پانچویں مرتبہ پھر وہ باپ اتنی انٹرسٹ ہو کے بتاتا تھا. ابھی آپ سے دو مرتبہ اگر ایک جگہ, ارے یہ وہی ہے, یہ صبر نہیں ہے, یہ بندگی سے آپ نکل رہے ہو, یہ آپ کے اندر وہ ختم ہو گیا ہے. ابھی آپ دیکھیں واقعی عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ. اور صبر نہیں ہے اگر گھر میں تو پھر آپ دیکھیں واویلا ہے اس گھر میں, پھر سختیاں اس گھر میں, پھر مشکلات اس گھر میں. پس صبر و عن الماسیہ, صبر اطاعت پر, بندگی پر, صبر معصیت سے دوری پر, اور تیسرا صبر کیا ہے, صبر علی الطاعۃ. تیسرا میرے ذہن سے بھی نکل گیا, صبر علی الطاعۃ بندگی پہ صبر ہے, صبر عند المصیبہ مصیبت پہ صبر ہے, صبر عن المعصیہ. یہ تین صبر اگر کسی کی زندگی میں ہیں تو وہ انسان صابر کل امام صابر کے ساتھ ہوگا, وہ امام صابر کے ساتھ ہوگا, وہ معصیت سے دور ہے, وہ بندگی پہ قائم ہے. آپ آئیے, میں نے شروع صبر سے کیا تھا لیکن ختم رضا پہ کروں گا, کہ کربلا کے دشت میں صبر سے بڑا مرحلہ بھی دیکھا. انہوں نے صرف مصیبتوں پہ صبر نہیں کیا, وہ تو راضی تھے, وہ تو راضی تھے. میں ان دنوں جو مصائب پڑھ رہا تھا, آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک ذات کا مصائب رہ گیا جس نے رضا کا سامنا کیا, جس نے رضا کا سامنا کیا. آپ ابھی غور کرو نا, جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو کیا فرمایا, کہا میرے بابا انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. لیکن جب جناب قاسم سے امام حسین نے پوچھا کیف الموت اندک, تو فرمایا چچا اعلیٰ من الاصل, یہ وہی رضا ہے. چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیری ہے. یہ جواب واقع اگر وقت ہوتا تو میں وضاحت کرتا, اہلا من الاصل یعنی آپ کے قدموں پہ اگر جان نچھاور کرنا ہو تو شہد سے زیادہ شیری ہے. خدا کی قسم آئیے آج اسی یتیم کا ذکر کریں, وہ جو بہت ہی طفلگی کے عالم میں یتیم ہوا تھا, بہت چھوٹا تھا, بہت چھوٹا تھا. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا جناب قاسم سے, جناب قاسم آپ کی مصیبت بہت سخت ہے لیکن جب آپ یتیم ہوئے تھے نا تو حسین جیسا چچا موجود تھا, باپ کے جنازے سے جب آپ ہٹے تھے تو حسین نے گلے سے لگایا تھا, چار سال میں آپ یتیم ہوئے تو حسین موجود تھا لیکن جب حسین کی بیٹی یتیم ہوئی ہے تو رخساروں پہ تماچے مارے گئے. حشرکم اللہ, آئیے خدا کی قسم یہ مظلوم کا ماتم کریے, یہ مظلوم کا ماتم کون ہے جناب قاسم. روایت میں ملتا ہے کہ شب عاشور, شب عاشور جب مولا فہرست شہدا پڑھنے لگے, ایک مرتبہ جناب قاسم نے بڑھ کے کہا چچا جان کیا میرا نام اس فہرست میں نہیں ہے؟ کہ میرے لال کیوں کہہ رہے ہو ایسا, کب چچا آپ نے فہرست شہدا پڑھی میرا نام, ایک جملہ کہا امام نے. وہاں سے جناب قاسم کی غیرت کا پتہ چلتا ہے, کہ میرے لال تمہارا نام تو چھوڑو, تمہارے بھیا اصغر کا نام بھی موجود ہے. اتنا کہنا تھا, ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا کیا یہ اشقیہ خیموں تک چلے آئیں گے؟ اللہ اکبر! میں کہوں گا مولا قاسم آپ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ نامحرموں کا مجمع زینب کے خیمے تک چلے آئے, لیکن آئیے آپ کی شہادت کے بعد یہی خینہ زینب ہے اور نرغہ عادہ ہے. اللہ اکبر! ایک مرحلہ وہ آیا, خدا کی قدر, جب صبح عاشور نمودار ہوئی نا تو مقتل کا جو جملہ ہے کہ جہاں جہاں حسین جاتے ہیں پیچھے پیچھے جناب قاسم جاتے ہیں. ایک مرتبہ جب چچا سے اجازت مانگتے مانگتے یہ لگا کہ چچا اجازت نہیں دیں گے, اب جو مقتل کا جملہ یہ ہے رضا, یہ ہے رضا, چچا کے قدموں پہ گر گئے اور چچا کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا. چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے, چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے کلیجے سے لگایا, اے میرے لال یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ چچا مرنے کی اجازت دے. بس ارباب ادا جو اہل مقتل علماء فرماتے ہیں, حسین کیسی اجازت دے دے؟ آپ کوئی حسین کے دل سے پوچھو نا, بھائی کی نشانی قاسم ہے, اللہ مرنے کی اجازت کیسے دے دے؟ ایک مرتبہ حسین گئے قاسم ایک گوشے تنہائی میں بیٹھے. آپ کو ایک جملہ کو شاید آپ اسے تصور کرو, یتیم پر جب سخت وقت آتا ہے نا تو اس وقت باپ بہت یاد آتا ہے. جناب قاسم نے دیکھا کہ اب شہادت مجھ کو نہیں مل رہی ہے تو اب کیا کروں, تو باپ یاد آیا. اللہ میرا بابا, جیسے ہی بابا کی یاد آئی وہ تعویذ یاد آئی جو بابا نے دی تھی کہ قاسم وقت مصیبت اسے کھول کر پڑھ لینا. بس ارباب ادا بھائی کی تحریر حسین کے سامنے لے آئے. حسین نے تحریر کو دیکھا, آنکھوں سے لگایا, اللہ بھائی کی تحریر کا آنا تھا. بچپنے کے سارے واقعات یاد آ گئے. ایک مرتبہ قاسم سے کہا, میرے لال تم جاؤ, اجازت دے دیا. لیکن ارباب مقاتل جو لکھتے ہیں, خدا کی قسم, حسین نے گلے لگا کر قاسم کو اتنا سخت گریا کیا ہے کہ دونوں چچا بھتیجے بے ہوش ہو گئے. یہ واحد شہید ہے جو جا رہا ہے, جانے سے پہلے حسین نے اتنا شدید گریا کیا. گئے ہیں, جنگ کی ہے, لیکن ارباب عزا ایک وقت وہ بھی آیا جب آواز دی, یا امّا ادرکنی, چچا میری مدد کو. اب ارباب عزا وہ سخت مصائب میں نہیں پڑ پاؤں گا, لیکن جب چچا چاہ رہا تھا بھتیجے کی مدد کو تو کیا دیکھتے حسین, ایک ظالم ہے جو قاسم کے سر کو جدا کرنا چاہتا ہے. تیزی سے حسین بڑھے. ایک مرتبہ اس ملعون نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی, بس لو قیامت ہو گئی. ارے گھوڑے آنا شروع ہو گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم کے جسم کے تو آواز آتی تھی, واما ادرکری, اے چچا مدد کرو, اے چچا مدد کرو. لیکن جب حسین پہنچے, قاسم کی بکری ہوئی لاش دیکھی, فرمایا, اے میرے لال, ارے مجھے معاف کر دینا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بارِ رہا تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, ہمیں جو بیمار انہیں شفا کامل عاجل عنایت فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما. بارِ رہا ہماری قوم کے بچوں کو, جوانوں کو, نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما, ہمارے بزرگوں کو, بیماروں کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. بارِ رہا تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, تمام مومنین کے گھروں پر اپنی رحمت کا نزول فرما, ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما, جب اولاد ہونے اولاد صالح عنایت فرما. بعد الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, معبود تجھے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ, وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کے عوام انصار میں شما فرما.